lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Det har blivit den 18 januari och jag kommer att spela massa skön musik för er denna lördag förmiddag här i Hellmorgon. Jag har lite Bon Jovi, lite Motorhead och Aerosmith på gång, men allra först ut den här stunden tillsammans så har vi Tyrant, demot av och med Judas Priest. Pirate Rock, the home of rock music. No More No More heter låten som håller på att tona ut här i bakgrunden, som du hör här i Helmorgon med mig Jonas Lättung. Vi hörde också Judas Priest med Tyrant, men vilka var det som gjorde No More No More? Det kanske är det du undrar. Jo, det var Aerosmith, det är en låt som finns med på deras skiva Toys in the Attic som kom 1975. Nu ska vi be oss till år 1980 och en riktig, riktig hårdrocksklassiker. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Of rock music. Tonight, every night, guaranteed to blow your mind. från allra första Bon Jovi-skivan som bara heter Bon Jovi. 1984 kom den. Hörde vi låten Runaway, en singel från denna fantastiskt lite opolerade men sköna debutskiva. Innan det var det Ace of Spades från platta med samma namn av och med Motorhead. Detta och mycket annat hör du i Helmorgon. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol, ljudupptagningar från en tennismatch, till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong? Unna dig då en behandling hos Lottas massage- och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen Person och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. Heder och skall, din närmaste slang service. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, du lyssnar på Helmorgon och innan reklamen så hörde du Motorheads Ace of Spades från 1980 bland annat. Mycket annat också naturligtvis. Men 1980, då var också Kiss på gång med en ny skiva och det var lite ett slags uppbrottets tid, åtminstone för trummisen Peter Criss som inte längre fick vara med i bandet. Men det var lite hemligt att han inte fick vara det, så att han var liksom... Han var inte med och spelade på den nya skivan som skulle komma heta Unmasked. Han fick inte vara med och spela på den alls, utan det gjorde Anton Figg istället. En rutinerad sessionstrummis som hade spelat på Ace Frehleys soloplatta 1978 bland annat. Och som sen skulle hamna i tv-studio i David Lettermans tv-program. Men vid den här tiden så var liksom, det var viktigt med imagen för Kiss, det har det väl alltid varit. Så att Peter Criss är fortfarande med på skivomslaget och han är med på videon. I videon till låten Shandy som väl var en av de första singlarna som släpptes från Unmasked. Men det är inte egentligen därför jag... jo, lite därför är det. Jag pratar om detta. Jag ska nämligen spela en låt från Unmasked. Men det är inte en Peter Criss-låt eller någon annat, utan det är en Gene Simmons-låt och faktiskt en av hans allra bästa låtar. En ganska ärlig och känslosam sak som heter Naked City. Position tonight. are listening to Pirate Rock. We'll be right back. mycket farlig teknik och mycket farligt hotande kärnvapenkrig var det runt 1984 när plattan Grace Under Pressure släpptes, en platta som innehåller låten Red Sector A som vi precis hörde. Bandet är naturligtvis Rush och inga andra, de som har kameleontat sig genom musikhistorien från debuten 1974 fram till sista plattan Clockwork Angels 2012 ska jag säga, inte något annat. Just det, ni hörde kanske Helmorgon förra helgen där Mikael Stanne, sångare i Dark Tranquility, och jag gick in och gjorde ett bråskat extra program på söndagen för att hylla trummisen Neil Peart från Rush som nu då tråkigt nog gick bort den 7 januari, fick vi reda på. Tråkigt. Innan det var det Kiss med Naked City från Unmasked-skivan. Nu ska vi be oss till år 1968 och en väldigt, väldigt vit skiva. Och då pratar jag mest om färgen på omslaget, även om musiken kanske också kan kategoriseras som ganska så vit. When I get to the bottom I go back to the top of the slide. We'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? Yeah. Pirate Rock is where you get new songs like this. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Diamonds in the rough. Deal of I Like Radio. To combat for bodies like mine. Hides his emotions, his blood's running cold. Just like his victories, his story unfolds. Bright, a white light. If there be any glory in war, let it rest on men like him. To Hell and Back, precis som de sjunger där. Sabaton var detta ifrån skivan Heroes som kom 2014. Innan det, Helter Skelter med The Beatles ifrån deras platta som bara heter The Beatles men som också kallas för The White Album. Varför då? Jo, för att omslaget är helt vitt, precis som Metallicas Metallica. Egentligen heter ju Metallica men kallas för The Black Album. Fast det är liksom tvärtom då, fast samma, om ni förstår vad jag menar. Helter Skelter, den mest coverade, eller den Beatles-låt som gjorts mest covers på är ju Yesterday. En ganska lugn Paul McCartney-komposition. Det här också, Helter Skelter, också en Paul McCartney-komposition som också har gjorts en hel del covers på. De mest kända två är väl förmodligen U2's version och Motley Crue's version. Kan tänkas. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och nu då tänkte jag säga, nu ska vi in i 80-talet igen. Det ska vi inte riktigt. Vi ska till brytpunkten mellan 80-tal och 90-tal faktiskt. Den här låten som kommer nu, den är senare än vad den faktiskt låter att vara. Listening to Pirate Rock. Cause this is jobs to come before the storm. We got nothing to lose. This is the day we were.

The Moth med och av Death Angel. The Moth, det är ju annars... Nej, inte riktigt. Nej, precis. Nej, jag tänker fel. The Moth. Moths finns det en Jethro Tull-låt som heter, kommer jag tänka på. Men det var ju inte den, och den heter inte riktigt Sabba, så jag förstår inte riktigt varför jag pratar om det. Du lyssnar på Hellmorgon. Det är ett program som går här på kanalen som heter Pirate Rock. Programledaren, ja det är jag det. Jonas Slättung. Och låten vi ska lyssna till nu för att liksom hjälpa varandra att vakna till liv så här på lördag förmiddagen. Det är en låt med det svenska och västkustska bandet Lok. Den kommer här. När det är slut på mitt liv och jag ligger på min dödsbädd. När jag ligger på min dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna som ett slok, din jävla sopa. När det är slut på mitt liv, när jag ligger på mitt dödsbädd, då kan du komma hit. Då ska jag lyssna på din klagosång. Men just nu ska du inte titta hit. Det var en vän i blöd höst och vetande som allt som var. Var jag glad för jag visste vad jag sa, och det jag sa, ja det var jävligt bra. Steg upp som en lärk. Grubbsår heter låten, av och med Lok. Den här låten gick här på kanalen för någon dag, några dagar sedan är det väl nu kanske. Jag satt i bilen och lyssnade på väg hem, och då så kom den här låten. Jag fick sån jävla adrenalinkick, ni vet, som man kan få ibland när man hör låtar. Man blir så jävla pumpad, det är så jävla gott, och det är sånt jävla ställ. Och grejen med mig, och jag tror kanske med många andra, när man hör någonting som är riktigt bra, man börjar digga omedvetet, då så trycker man på gasen lite grann. Så att jag körde, och detta var då en 50-väg, och jag, när jag kommer till sans igen på något sätt liksom, när jag tittar på hastighetsmätaren, så är jag uppe i 85 ungefär, och det är lite så här, ja, det kanske inte är riktigt bra, för där hade ju kortet kanske rykt, va? Så att där var ju tur att det inte var någon som såg det, och så fick jag liksom då sakta in fort som satan och sänka volymen. Så bra är den här låten. We'll be right back. are listening to Pirate Rock. Thank you. lite kul får man ha när man jobbar på radio. Just därför så kör vi två låtar på varandra med band som har väldigt lika namn. Först var det Saxon med Warriors of the Road och nu sist här Samson med Danger Zone. Warriors of the Road finns med på plattan Sacrifice som kom 2013 och Danger Zone med Samson finns med på Before the Storm-skivan som kom, vi hämtade den ända från år 1982. Vi håller oss kvar nu en liten stund i 80-talets vackra värld, men vi flyttar till andra änden av det, närmare bestämt 1989 och en skiva som heter Dr. Feelgood. You are listening to Pirate Rock. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Bottom Girls av och med Queen från skivan Jazz som kom 1978 och som jag faktiskt har läst mig till fick ganska så tråkiga recensioner när den kom, skivan, konstigt nog tycker jag idag, som jag tycker att det är en av deras bästa skivor. Så kan det vara, man får tycka olika. Mötley Crüe innan det med Time to Change ifrån Dr. Feelgood skivan 1989. Nu är det dags för reklam igen. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid.

skräckmästaren King Diamond och hans låt T som kom 1991 på skivan Vem. King Diamond är ofta en sån här vattendelare. Antingen gillar man detta, det här teatraliska och med den ljusa skrikiga sången, eller så gör man inte det. Och gör man inte det så kommer man förmodligen inte heller att gilla nästa låt. Different things, but they all convinced that they're the ones to see. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Rock gives you the old classics. Bandet. Du hör dem här i Hellmorgon, där du också hörde Halloween med I Want Out alldeles nyss ifrån plattan Keepers of the Seven Keys Part 2, en skiva som kom redan 1987. Och 80-talet är någonting vi ska bita oss fast i. På den allra första Asia-plattan, som bara heter Asia, finns en väldigt känd hit-singel faktiskt, får man kalla det, som heter Heat of the Moment. Och den, ja, den kommer här. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, string together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment, the heat. sit beside the phone. What were the things you wanted for yourself? Teenage ambitions you'll remember. Listening to Pirate Rock. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the loose and street as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming to just like you say. Just let me know when I'll sing it. Där, ja. Där tog den slut. The Verve och inget annat med The Drugs Don't Work ifrån skivan som heter Urban Hymns. En skiva som kom 1997. Innan det var det Asia med Heat of the Moment, och nu här i helgmorgon så är det strax dags för lite reklam, men vi ska spela lite Black Sabbath innan det, hade jag tänkt. Vi plockar fram Volume 4, plattan som kom 1972, och lyssnar på det här underbart vackra stycket musik.

Den här skivan heter Restless and Wild och gjordes av en tysk grupp som heter Accept. Den här låten heter Demons Night. You are listening to Pirate Rock. Nobody's up there, it's a deception. 82 till 72 skulle man kunna sammanfatta de här två låtarna som har varit precis. Först var det Accept med Demon's Night från Restless Wild-skivan som kom 1982. Och nu sist här Pictures of Home, en låt som finns med på Machine Head-plattan som kom 1972. Med vilka då? Jo, med Deep Purple naturligtvis. En riktig hårdrocksklassiker. Och en mer hårdrocksklassiker ska det bli nu när vi flyttar oss till andra sidan jorden. Det där stället som det brinner lite väl mycket på just nu, nämligen Australien. Det här är deras stora söner, AC/DC. Stop! Pirate Rock gives you the best rock music. Så jobbade jag på skivaffären Skivhugget i Göteborg vid Masthuggstorget. Och den här plattan, Paranoid and Sunburnt, som kom det året, nämligen 95, med Skunk Anansie, var, den sålde fruktansvärda mängder, alltså jättemycket. Den var verkligen en storsäljare. Och det var från den här skivan då, Skunk Anansie-plattan, som vi hämtade låten Week, som vi precis lyssnade på. Innan det så var det AC/DC's It's a Long Way to the Top. En låt med säckpipor, lite lustigt nog, som finns med på High Voltage-skivan som kom 1976. I alla fall den utgåvan av High Voltage-skivan som vi tog den här låten ifrån. Det finns en annan utgåva, men det var inte den vi hämtade denna ifrån. Nu då så ska vi tillbaka till Tyskland igen och lyssna på ett band som låter som att de skulle kunna vara Accepts småbröder. Yeah.

Aleister Crowley. Fantastiskt fin låt, en klassiker får man väl ändå säga. Finns med på plattan Blizzard of Oz som kom 1980. Ozzy Osbournes första soloskiva efter att han hade slutat då i Black Sabbath helt enkelt. Så gjorde han denna fantastiska platta. Men jag tror att det var tanken från början att bandet, han skulle liksom bilda ett nytt band som skulle heta Blizzard of Oz. Men det blev att plattan fick heta Blizzard of Oz och så gavs den ut under Ozzy Osbournes namnet istället för att liksom, ja... Ni vet, man vill ju sälja skivor och man vill skapa uppmärksamhet och så vidare. Och Ozzy Osbourne antog man då var ett tillräckligt stort namn själv. Han hade ju dock varit med i Black Sabbath i många år så det var inte så konstigt att man tänkte så. Nu lyssnar på Hellmorgon, ett program som är en form av, ska jag säga, vad heter det? Morgongymnastik kanske för din hårdrockshjärna. Om du vill det. Nu tar vi fram Audioslave. Yeah. the old classics. We'll be right back. Den här låten heter Out in the Street och finns med på skivan The River som kom 1980, i alla fall om man får tro det som står här på lappen. The River, ja. Bruce Springsteen heter naturligtvis artisten. Det var det kanske ingen som missade. Jag sitter här och grisäter lite choklad. Jag har köpt en sån här Marabou-japp. Och då är det inte en sån klassisk japp-japp, utan det här är den här platta chokladkakevarianten som de har gjort. För att den ska efterlikna den här liksom chokladbiten, japp. Men jag tycker inte riktigt att den gör det. Utan den smakar som mjölkchoklad med lite ett uns kola i. Mm. Innan det var det Audio Slave med Sound of a Gun. Audio Slave som var 3/4 utav Rage Against the Machine och 1/4 av Soundgarden, om man ska vara Peter, det vill säga Chris Cornell på sång och 3 gitarrer och trummorna och basen från Rage Against the Machine. Jag kan inte namna på alla dem. Jo, det kan jag. Vänta nu. Tom Morello, gitarr. Brad Wilkes på trummor. Och vad heter bassisten? Tim Comerford, kan det stämma? Jag tror det är så. Nu ska vi lyssna på Electric Eel Shock. Goodbye Peach heter den här låten. Just want the rhythm. 101.7 and 95.4 Pirate Rock. Ready and Willing, titelspåret från plattan från 1980 av och med Whitesnake. Hör du här i vårt lilla program som heter Hellmorgon. Whitesnake, detta fantastiska band. Det här är Ready and Willing, en av de bästa Whitesnake-skivorna tycker faktiskt jag. Innan det var det Electric Eel Shock, många djur här nu. Electric Eel Shock med Goodbye Peach. Innan reklamen som är på ingång här så tänkte jag att vi skulle lyssna på ett gammalt där Bay Area tidigt trashband som var med i samma liksom veva som Testament och Metallica och alla de här Death Angel och dem, nämligen Vicious Rumors, ett band som jag verkligen gillar, och allra mest så gillar jag faktiskt plattan Welcome to the Ball som kom 1991. Det kom mycket bra trash 1991, men Welcome to the Ball är en av de bättre skivorna. Från den plattan så hämtar vi Abandoned. We'll be right back.

tonar ut i bakgrunden av och med Rainbow naturligtvis från plattan Rising 1970, vad ska vi säga att den kom, 76 var det va? Så är det. Hörrni, det är så att helgmorgon är faktiskt slut för idag om en liten, liten stund. Inte riktigt än, men en liten, liten stund. Men imorgon klockan 9 så sitter jag här igen och förnöjer och förlustar och förhöjer förhoppningsvis er söndagsförmiddag med mitt lilla prat och med de trevliga låtar jag spelar. Jag lämnar er med en låt ifrån ett brittiskt gäng som finns fortfarande fast i ny tappning. Medlemmar har bytts ut och så vidare. De släppte tre plattor när det begav sig på sent 80-tal, tidigt 90-tal. De heter It Bites och har en sångare som heter Frank Dunnery som är väldigt begåvad. De gör fina låtar. Det här är Underneath Your Pillow från plattan Eat Me in St. Louis. Ha det bra, hej! Below the green glow. You are listening to Pirate Rock.